kunna nek fil yawmil awwal ci sa bes bu ñak bi tajalu nga def wirdan dok min zikri ci sikar bi ngay sikar fi kulli waqtin ci waxtu wu nek qadra ma kem lo xamne la yashqu ala nafsi di sabakan lol ba do ko meuna def te bes bu ñak na ngay tamal lo xamne bakan bi nako meuna tamu ji ëlëk wala tazalu bul deñ nak di def nu melni ni ñu la wax hatta tasila ba nga yegg ila istighraqil layli ba guddig yeb nga man ko fanane wa nahari ak beccëg bi yeb nga man ko yendo fi zikri ci tud yalla bo tambale ci ni ñu wax di nga dem ba guddig yeb nga mëna fanane tud yalla beccëg bi yeb tud yalla wa min akidi shuruti bokku na xata yi nga xamne ño gëna fédalé ko ño gëna nek yi ñu wara samuantel fi riyadati ci dugg xalwa dawa mu'attashin nga taqwa ak mar fo tollu dil mar fo yegge touti beug nan rek nga nan ah bu yagge nak da yak lu bari kon taqol ak mar motax mune wa akidu shurut min akidi shurut fi riyadati dawamul atash taqwa ak mar wala yashrabu bu mun nan hatta yasbira lulul namuñ katiran lu bari ci ay wax bul nan lulul dal da nga muñ mar ma lu yagge nak fa innahum nak ñoom buñ waxe ñoom nak moy goor ñi yalla xamal lan moy soloy mbir ma wax nañu ne ittafaqo deppo nañ ñoom goor yi ñoom ñi xam ci walu gogu ne anal atasha nak mar shahwatun banex la rek bo xamne kazibatun day fen mar banex la buy fen waxul deug day melni lula soxla lol boko defule rek dotul baax waye day fen mata sabara waqtu wu muñe al insanu dom adama anha ci mar ci banexu mar nafiyat mu fatte bopam wa waqa bu boba nak da fay daldi am safa'un ben sel go xamne azimun bu mag la fil qalbi ci xolbi jamono bokoy neenal bam yag rek da ngay yeg nak leer dugula wa mata ahmalat jamono bo neenale banexam boko neenale manam jox ko ciakutefam nak boba qalla new asaru safa'i jeyitaluk selal fil qalbi ci xol fu maré rek nga yegg jox ko ko xol ba nam warona selé du ko am wa min shurutha bokku na ci shartay qalwa yi ñu doon wax batay tarku kulli hajatin kharijatin min riyada nga bayyi mbolem ben soxla bu mu doon rek bo xamné bokku ci soxla dug xalwa bi nga nek lu mel nan misla ihtiyaji ahlihi ila quti melni sa njabot soxla wo luñu dundé lola bokku la xalwa ba soxla bopam la bul yitte wo genn dem wuti lola kon li war bala ngay dugg xalwa amalal sa njabot luñ dundé ba nga xamné bo duggé xalwa soxla bobu dutul la soxlal wama ashbaha zalika ak lepp lu nurok lolo rek bokku ci xalwa bi bum la yittel fek yaangi nek ci xalwa wamin akidi shuruti bokku na ci shart yi gëna fédalé ku batay fi ha ci xalwa ci riyaba muamalatullahi na ngay jëflanté ak yalla azza wa jalla azza magna tedna wajallata kowena mom yalla subhanahu wa ta'ala tudd yalla wax azza wajalla mu ngi melni nga tudd yalla rek ni ta'ala kowena kon neena bul jeflante kenn kudul yalla bil ubudiyati al mahda ci jamu yinu yalla go xamne gi jamu yalla rek lay don na lay yitel li wajihi ngir yalla rek nak na tax ngay def lepp loy def wa mujahadati nafsi ngay xex ak sa bakkan itam li ajalihi ngir yalla rek xexal ak sa bakkan ba lepp lu muy yotu ci yow nga bañ ko ko jox ta yalla rek tax wal i'tirad an kulli ma siwahu nga bayyi lepp lu dul yalla bo duggé xalwa lepp lu dul yalla rek nang ko bayyi kon gis ngeen duggu xalwa malakanu kuy tarbiyu la andak nak bokul ndax ye ñu doon wax yépp ci ay shurut nekkalul ki dugg ki dafa tarbiyum waye la kele bëgg ci lamuy gobe ci xalwaam rek lool nga yootu yi tam sa tarbiyu waye alhamdullilah bi tarbiyu gëne yomb tepp jëriñu tam nak alhamdullilah wa min akidi shurut fiha muamalatullahi azza wa jalla bil ubudiyati al mahdha li wajhihi wa mujahadati nafsi li ajli wal i'tirad an kulli ma siwahu bi an yaqsid bidhalika iqamata huquq rububiyya fa djiblu way ci duggu xalwa bobu def riyada bobu na nek iqamata huquq rububiyya ngir jox nekuk yalla borom bi ak yim yeyo ci yow yalla ay borom jambi moy jambi duggu bi muy duggu xalwa ngir boromam nako def ngir jox yalla ak yim yeyo ci jami jamuko fala budd li riyadati min hadhihi shurut riyada dal munul am mukk lulul jox nañ ko shart yi nga xamne tudna len wa min akidi shuruti bok na shart yi gëna fédélé ko aydan batay al haradu ala ijtimaa al qalbi ila dhikri nagay fexé di xir sa bop sa xol taqo ak li ngay tuddu xol bi jamono bu nek nakoy dundu mahman sarafa jamono bo xamé né xol soppeku na ila ghayri talika jëm ci leneen luddul li ngay tuddu kon raddahu nako delo ci mom borom xol bi bi qadri taqatihi kem nam ko meuna delo fe rek hatta ya'taduhu bam baxo lepp lu mu tuddu ci yalla rek deppok nako xolam di dundé fa in hafazta dem wuttu nga ala hadhihi shurutiki shartu ñu tuddu bit tamamha ci mbole sen hatta tabluga 40 yawman nga nek ci ni ñu ko waxe ba am ñeen fukki fan ci taxal wo bobu ah bu boba day yaqadna tabbi yaqadna dug fi qalbi ke ci sa qalbi safa'un sel go xamne azimun bu magla ta taqwa di nga dole wo bi ci gogu leer bi ci gogu dug xalwa ala qahri ruhaniya ban nafs ruhaniya bar nafs ruhu in aratta bu fekke beug nga bu boba attasarufa sappeku sappandeku biha ci ruhaniya wa ala jazbi asrar al asma'i ak jotale mbolem botum turi boko beugé ding ko am ci bobu waxtu bo selale sa bop ci melokan yi ñu wax ci chart yi ñu tuddu di rek ñeen fukki fan nga nekké ko ci nonu boba mbot ma ngay ñëkka jot moy mbolem mbotum tur yalla yi dalay ñëwal bo beugé sappandeku ci turi legui bur nga ci ya ko mom la nexe nga defé ko in aratta bu fekke nak nam nga attasarufa safandiku biha ci turi biha ci li nga jot ci selu xol wa yaqa fi qalbika hudurun azimun saqal tewlu gu masak gu mag ñewal la ci ande zikri fa ngay tuddé kon yasra'u lak bi insibabi anwaril askari fi qalbika bu fekke nak sap nga lenen lulu soppeku ci turi yoy rek li dugg ci sa xol ak tewlu gu mat lol boy tudd yalla fa ngay sikare tewlu gu mat mo lay dugg tewlu gu mat nak ka ñuy tewlu dana dem ba mom day jaxaso kamuy tewlu kay tewlu dana dem ba bokko ak kamuy tewlu ba kenn fi nek kon yasra'u lak bi insibabi anwaril askari bu boba leruk sikari day soteku fi qalbika ci xol bo demé ci ñent fukki fan ci melokan bobu jublu wo sapandeku ci turi rek ndax tewlu ak dundu nekku yalla ak magay turi nga jublu neena bu boba leruk sikari day soteku ci sa xol day soteku wa min huna ci fi nak yaslahu lay yewene lakka ibtida'u suluki fofa nak ngay doga mana amé nak dugg nak ci yoon yi nga xamné moy mala yegg la ci li nga nam ila hadrat malikil muluki ba yegg ci peuy ki nga xamné moy buri di yalla subhanahu wa ta'ala fofa ngay doga tambalé nak teggu ci yoon bala mana yegg la nak ay fa alayka warna la hina isin fofa nga yeggé ci lola bi hissi shuruti ci sam wante ak charte yi nga xamne al muqaddimati jitu won nañu tuddulen wa dawamil khalawati ak takko wet nak wal istighraqi ak la ci zikri ci tuddu nga don tuddu jamono bo takko ak lolu am ci ñeen fukki fan di wet di dem ci melokanu leer yi di la sotekul boba nak taxaw nga ci bunta borom nak lam lay may moy yegg ci peyam bi nga xamne bo ci yegge mom rek ngay fekk muy bour mom rek ngay fekk mu nek ay lumu nam ci ji wax wala bok ay sikrin bu mu don ci sikr rek kana sikr bo meuna def tour wo ma di tud rek tour wowa dina la yeggale ci nga xamne moy borom touri fa innaka yaw hina tablughu ba nga jote 40 yawman ñeen fukki fan ukhra yenen am nga ñeen fukki fan wax na la ko nga delu wat ba amaat yenen ñeen fukki fan muy juroom ñet fukki fan kon tejidu di nga fekk fi qalbika ci sa xol nuran leer bo xamne yajibuka mu ngi lay ñoddi ila nuhudi nga jox ila allah jëm ci yalla nak da ngay fekk ci sa xol ben leer go xamne mo lay ñoddi nga jox nak jëm ci yalla bi qati kulli aiqin boba nak da ngay mëna dag mbollem lepp luy galankor nit lepp luy galankor bo xamne ya'unku ko dina la galankor dana la dox anil nuhudi ba do jox ila allah jëm ci yalla bo yegge fofu rek fop nga jog jibril ci yalla amul daru lay meuna ci dag ba do dem ci yalla fa isaxtalayta jamono bo xamene rappal nga dinni nga bo demé ba nga xamné wét nga deñ nga ci mbolé melokan yi nga xamné dalay génné ci lolu 40 yawman ñeen fukki fan nga nek ci lolu fa isaxtalayta bu fekké né wét nga 40 yawman ñeen fukki fan nga nek ko ci li ukhra yenen ala hizzi ma taqaddama sam wante ak li jitu won ñu tuddu ko min al istighraq ci jeex goy jeex fi zikri ci tur li lay tuddu amon nga juroom ñet fukki fan doli wat nga ñeen fukki fan neena bu boba nak yow wet nga dugg nga ci jeex ci li ngay tuddu boba nak tamakkana dana deugar as-safa sel gi ar-ruhani sel gi nga xamne sel gu ruhu la ci xalbiga ci sa xol dana am sel gu mag nak bu boba wa qarafta nga jege min al ittisaf ci melokan bi nga xamne bi sifatil malaikati moy melokanu malaakai am nga temeri guddi legi ak ñaar fuk neena bu boba nak am nga sel xol go xamne daf lay jegelo nga melni malaakai ci sen melokan duñ moy yalla ci leer lañu nek la len yalla digal rek lañu jëf boba da nga yegg ci bop maqama wa sami'ta da ngay degge nak fofa khitaba ben wax bo xamne fi qalbika ci sa xol nga koy degge min al ghaibi mo joge ci pib yalla bu fadd bi da ngay degge ci ghaibu ben wax buy ñew ci sa bir xol lamuy wax ak yow lu reey lay doon fa in zatta dem doli nga nak 40 yawman yenen ñeen fukki fanati ukhra yenen muy ñaata kon bu boba talaat duggu nak lakka nafiyatu tawhidi tedd ngay tawhid nak day dugg ci sa bir xol bo yegge fofu tedd ngay tawhid moy dugg ci sa bir xol manam wetal borom bi tawhidul fi'li wetaluk xol xam nga jamu yalla yeb djiblu way bi moy wetal yalla ci xol jamono bo yegge fofu nak tedd nga teranga bi nga xamne may yu reuy yi nga xamne amna ci wetal nit ki boromam wetalu faali yi nak jëf day daldi dugg nak ci sa bop day dugg ci sa xol wa taranga gis af'alullahi mbollem jëf yalla yi sariyatan fil wujudi mbollem adina bi lepp lo gis te rek doto gis ka kay jëf ne kenn la kudul yalla mo fa nekay jëf ventilateur ngi dila upp doto ko gis mom da ngay gis ne yalla uppe ci ventilateur bi wala moy upp moy ventilateur bi doto gis lepp yengok lu dal doto gis jëm muju nek ludul ne da ngay fekk ne yalla rek nga jënal ca lola bo demé ba yegg fofu lool la lay won wa tara nga gis al kauna nek gi kulluhu mbollem nek gi la harakata lahu amul ben yengatu mu yengatul bopam wa tara nga gis yadal quwwati loxob dolet yalla al azaliya bi nga xamne moy dolet yalla ci azal tuharrikuhu mu yengal lepp lu yengatu doto gis nit ñi doto gis garab yi doto gis auto yi doto gis dara lu yëngatu di yëngal bopam loxob yalla bi nga xamne mo yoré doole azaliya mom ngay gis mu yëngal lepp lu yëngatu mako yëngal gisim bo xamne nak aya nan ci jano lay doon la i'tiqadan du nek lo xamne dang koy japp ci sa xel rek ni la wara nekk dede da ngay jano nek loola ci deug deug jano wa min huna ci fi nak ista'dadt li duquli fofu ngay waje nak ngir dugg li hadrat illahi ci pey yalla bi fofu ngay waje nak dugg ci pey yalla bi hina isin fofu na nga yegge ci bi maqama tahtaju di nga soxla wo ila sheikh ci serigne bo xamne al murabbi buy tarbiya lay don al murabbi buy yare lay don allati serigne bo xamne tadkhulu di nga dugg bi ci mom di nga dugge ci mom ila hadratil ma'rifati jëm ci pey xam nak billahi yalla ku yegg fi fakk mu soxla won ak am serigne bu ko meuna wama duggal ko ci pey borom bi mu doga meuna am ma'rifatu billahi wala madma alak muno am ak nak fukle muno ep dayo lol ba beug lu melni illa ma'rifati nga yegg ci xam yalla bi doni yi ci lu nga am serigne nak munu nek ku ko bëgga defit du sorti li kasrati ma fi hadha al maqami ndax bari li nek ci bi maqama di yegg ci borom bi di am ma'rifatu billah ndig bari lu ci nek wa min bu'adihi aktsari gumu sari min al mahaliki bo bëgge daw alkande yi nga xamne day feñ ci jamono bobu wal qawati ak lepp luy galankor yi gar nit bu du meuna yegg ci lolu wa sabar sibi al mutallatifa al mutallafa ak mbollem taxay way buñ mënon taxay ca fofa lepp luy galankor ba do ci yegg rek bo ci bëgge mucci neena fokk di nga am serigne bu la meuna wa mat nga doga dug na ci pey borom bi bokk na ci arifun billahi wa man salaka kusubu ila hadrati ila al-hadrati ci bipe al-kubra bu mag bi wahdahu mom rek doona sheikh ci lu mu am serigne bo xamne al-murabbi mokay tarbiya ci li ba'da bulughi ganna bu mu yegge ila hadha al-maqam ci bi maqama ñu tuddu mu yegge ci ta amul serigne bi maqam bi nga xamne allazi ci bi nga xamne wasaftuhu lak melal na lako wa huwa ta mom maqamu tajali af'ali al-qudrati moy maqama manifestation jëfu yalla ci katanam al-azali ayanan ci jano dafuko wastabada mu def rek fetterlu ba'da zalika ci gannaaw lol ne mom bopam doynako pour mu yegg ci peer yalla bi bin nazratin ci gisinam doona sheikh ci lul mu am serigne waqa'a dana dug fil khusrani ci pertement bo xamne al-azim bu mag lay don wa khasira dana perte ad-dunya adina wal akhirati ak al-akhirah li kasratil mahaliki ngir bari li alake lu nek ci bobu pey wal aqalifi ak yu doy war yo xamne kenn mënul taxé ba mucc ci ku amul sëriñ ci jamono yim yeggé fi ala ko rek mo ci top sheytaane daldi feñ rek won la né moy djublu way ba nga daldi ko gis sa lolu alkand rek lay jural borom motax kon ku bëgg mucc ci fokk nga am sëriñ bu ko maté mo wamat la fi nga dafa dugg nak ci peer yalla bi bokku ci arifuna billahi kon bis yi mu tuddu né war nañu teju bari na waye dayo bis ya mo yegg ci maqama bi ñu wax fofa nak serigne rek fa iza wasalta bu fekke ne yegg nga ilaha huna ba yegg fi ñu wax kon de fatini nga ma ñewal hina isin fofa wa alqi nafsaka ilaya nga jox ma sa bop nga jox ma sa bop ki doon bind li la doon wax kam doon bind wa qablu lu ñak li nak la alayka waragul nga ñew ci man kon talibe bi bala muy ñew ci serigne bi bëgg mu koy waxe ci yalla na tuddu tur yam ko jox ba yeg na xolam jeexna jëmam seyna ba gisatul kenn kudul yalla fofa bu ko serigne ba waxate dina meuna deg lam koy wax ci pey yalla kon neena lu ñak li dal bul ma ñewal ba soxla wo ma jiriñ la dara ma wax ak yow dara walakin waye nak baqiyas defna ba tay ci charte yi ma doon wax chartun ben charte min surati riyada ci charte riyada yo xamne la bu deminu fokk nak mu am wa huwa mo sax ta bobu te tudduguma ko won tarkul jimaa moy bayyi sey fi tolil 40 ci ñeen fukki fan yeb ñeen fukki yoy ñi wax yeb wala fi tolil 40 ci dir ñeen fukki yi ndekatu do sey du sey ak soxnam lakin waye nak man yata'allaqu bihi haqqu az-zawja ko xamne nak jabaram dafa am ci mom ak fok mu sey ak mom kon fal yu addihi na seyek mom maratan wahidatan ben yon rek ba'da firaqihi ganna bu mu jeexale min al 40 ci ñeen fukk yu ndiek ya kon may nañ ko mu seyek jabaram ben yon aw maratayni wala ñaar yon rek ganna bu mu jeexale ñeen fukk fan yu ndiek yi wa ba'da suluki tawhid al fi'li ganna bu mu duggé nak ci wetu jeffi xam nga amna tawhidul asma'i tawhidus sifati am tawhidul af'al tawhidul af'al nak mo ci gëna koy daraja moy da ngay dem ba doto gis kenn nek kudul kenn ki nga xamne mbollem tur yi turam la mbollem melokan yi melokanam la mbollem jëf yi mo fa nek diko jëf bop mo ci gëna koy wa ba'da suluki tawhidil fi'li ganna bo duggé nak ci bobu pey di wétu wétalu borom bi janok mom ci jëf yépp mu yoré ko diko jëf wa in adamta bu fekke ne takko nga asluka sobu gi wal khalawati ak khalwa bi nga takko mom rek ma am sahabati shaykhi al murabbi andak nak yaangi andak serigne bi nga xamne moy serigne bi lay tarbiya kon de tadkhulu di nga duggu nak hadrata mushahadati sifati nga duggu ci peyub janot melokan yi al azaliya alqa'imati yi nga xamne ñu ngi taxaw bi zaati ci jëm yalla ji bo yegge fofa di nga dem nak ba jano ak malakan yi malakanu azaliyatul lillahi subhanahu wa ta'ala yi nga xamne ci jëm yalla rek la taxaw malakan ci jëm lay nek bo jano ak malakan yoy rek ya nga jano jëm je wa bi hadha shuhudi ci bi janol tazhalu ngay feye nak an jëmel ak waani ba nga xamne doto gis ben bindef li annaka lutax ndax yow ta'lamu qam nga min nafsika ci sa bop ne annaka ra'ibun yow nekatulo ra'ibun an jami'il akwani gisatulo ben bindef wa bima bana lak ci li nga xamne feñ na ci yow min shuhudi sifatil azaliyya ci jano gi nga jano ak melokanu azal melokanu jëmmu yalla melokanu azal bi nga janol boba lol la lay may ngi koy dundu fa in adamta suluka bu fekke takko nga soobu gi rek nak hatta tamakana shuhudu ba jano gi sax ci yow ash-shuhudul wasfi wa sahabta nga andal ash-shaykh sirin bi nga xamne al-murabbi sirin bi lay tarbiya nga andak mom ci nonu rek kon nak bu boba nak talla alaka shuhudu zati fofa la jano ak jëm ji ni ñewé ci yow nak jano nga ak melokan bi legi nak jëm ji ngay janol nak jëm ji nga xamne al-azima al muqaddasa moy jëm ju mag ju sel ji kon doto jano ak melokan yi rek way jëm ji ngay janol wa hasa shuhud bi janol nak yughnika an kulli shay'in daf lay doy ba doto soxla lenen ludul lolu hatta an nafsika ba sa bop sax dotu la doto gisat sa bop sax doto yek sax sax nek wa hatta an shuhud batub jano sax dotul am wa hatta an shuhud jano sax dotul am ndax jano ñaara fi nek nga nek di jano ak li ngay janol boba batub jano sax dotu fa nek yughnika an shuhudi baqiyatika doto meuna gi sax tak nek yow nek ki ak nek ta nek nek gi rek ngay janol wa min ha huna ci fi nak anta yow fi yadillahi yang ci loxol yalla nak bo yegge fi nak yang ci loxol yalla nak hazza wa jalla jalaluhu hasa magna tedna wa jalla ta kawena jalaluhu magay ak yalla gi wa fi yadi shaykh boba yang ci loxol yalla yang ci loxol itam ki nga xamne moy serigne murabbi bi wa ba'dahu gannaaw ak nak lolou tantaqilu ngay toxo ila sahwi dem ci wuri yegg nga ci melokan gisato kudul borom melokan te melokan ci jëm la jokk dem nga borom bu ko jano jëm ji nga xamne moy jëm ji ben jëm gisato lulul jëm ji sa bop sax gisato lok bogu jëm rek joju jëm rek mo fi nek neena bo deme ba yegg fi nak lolou moy fanaa'u nga dal difa toxo nak dem ci wuri wal huduri ak teew ma hadha shuhudi andak gi jano fofa ngay dem am baqa'u nak defat janok yi nga don gis te gisato len ñu nekkat nek go xamne du tax nga gis ko mu yir la yalla yalla rek nga ci janol wa hadha bide wa hadha li ñu tudd maqamul ma'rifati moy maqama ma'rifatu billahi li moy ma'rifatu billahi li ñu tudd moy ma'rifatu billahi in arada allah bu yalla namme nak intiqalaka tokhalla ca kon dina la jaarlo ci jaar way ba nga yex ci fi wallahu yalla al muwaffiq moy ki deppele bagn meuna wax lu deppok li deug wa kataba bind li ala ajalin ci yakamti nak lol ahmad ibn muhammad tijani mo bind li nasaban manam tijan moy askanam tijani la taballahu alayhi yalnako yalla bal intaha min khatihi bi wasa'ifa radiyallahu anhu wa amatana ala hubbihi amin min rafi niqab li bay andil ñu mu ngi joge ci tere bi ñi wax rafa niqab ta ahmad sukairi ji radiyallahu anhu def ko jile won ko ci serigne maulana cheikh ahmad tidian wala maulana cheikh ahmad abdullahi cheikh abdullahi ku don serigne cheikh ali tamasini ku don serigne maulana cheikh ahmad tidian radiyallahu anhu bay nak ne wala qad afsaha fasana sayyiduna radiyallahu anhu fi hadhihi risala al gharai lettre bu wex bu leer bi fasana ci lim ci wax leer na nañ fi nek na ci bi lettre ji wax al kifayatu luñu doy min amril khalwa ci luñ ci meuna xamé ne khalwa moy li melukanu khalwa ni la kama wasifat lim ko melale kayfiyatan ci melukanam wa shurutan ak shartay wa adaban ak teggini wa samratan ak lamuy jural borom kon defa jizallahu hanna yalnañu yalla fayal sayidina cheikh radiyallahu anhu وعن الأمة المحمدية كي قيت محمد خيرا لبلي الباخين نكوتي يلا فيا يلا نكوتي يلا فيا ليلون. وبهذه رسالة كي لا تربينك نتذكر قول شيخنا محمد حسان الطريقة إمته رضي الله عنه نتخول في كي لا تربين بنا أجمع. الحمد لله فبهذه رسالة نتذكر قول شيخنا محمد حسان الطريقة في مقه رضي الله عنه في لين تحولون أجمد جل. بسم الله الرحمن الرحيم. كن بيننا رضي الله تعالى عنه فبهذه رسالة تلات ربيغ خمنا مملين جل جليكو تككو بندون لايكو بير مبولم بقي أكسابي نانا نتذكر نيونكي فاتلكو قول الشيخنا وخي سنسرين محمد كيغا خامني موي محمد حسن الطريقه ديكور اجي رافتالو سي طريقه بي مانام كو ماغلا كو باخلا سي طريقه بي ولا كوي جمل طريقه بي لا سي جامين بغنا كوي في مدحي سي تاغينام بي موي تاغ مولانا شيخ احمد التيجان رضي الله عنه. شيخ احمد التيجان بارينا فو غيسه رك ني رضي الله عنه فك موم لا نجيبلو سي واخ جا باغي تود تروا leg leg nga deg ñu ne cheikh rek nga xamne cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu liñ ci djiblu kon da fay tag maulana cheikh wax ne wa idha takallama fil haqiqati maratan bahara al uqul kalam abd salih wa idha takallama bu fekkene waxna mom cheikh fil haqiqati ci walu qamqam haqiqatan maratan ci waxinam kon bahara al uqul qali da fay fess lulen di fetal kalamu abd salih waxi wajjo waxi jam bu bax bu yiw ko xamne ki mo xam ci haqiqa lo xamne bu waxe rek xol ya fess beugelam ci waxi mu maarif yi nga xamne mu ngi koy waxe kon lolou la don tagge cheikh walaqad nabaha yena walaqad nabaha fatlilna ko welne yitte yewulona kan maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ala ma yaqa'u ci li nga xamne mu ngi am li ba'd al awam ci len ci nit ñi ci li ëpp ci ñom bo ñu waxe awam moy nit ñi li ëpp ci nit ñi alladheena ñi nga xamne la ya'rifuna qamnu al amala jafe lillahi ngir yalla rek min dukhulil khalwati ci dug khalwa maulana sheikh radiyallahu anhu mu ngi ye ñi nga xamne xamuñ lu bari ci li tax ñuy jëf seen jëf jëmele ko ci yalla xamuñu ko ñuy dugg xalwa lil aghrad ngir ay mbir rek al fasida yu yaqku lil aghrad al fasida ngir djublu way yo xamne amu ñeeriñ amna ñu bari dañuy dugg xalwa te seenu xalwa amu ñeeriñ baaxul ndax la tax ñukoy dugg du lu leen di jeeriñ qala waxna fi awarif al ma'arif ci tere buñu waxna awarif al ma'arif ne waqad qalata qawmun ay gaay ngi dal ñoom djum nañu fi tariq al khalwa ci yon yi ñuy jël di ci dugg khalwa wa haraful kalama ñu wulbati deengal waxinu deengal wax ja deengal wax gi nga xamne wax la ju jëm ci naka lañuy dugg khalwa ak lutax ñuy dugg khalwa kon waqad harafu deengal nañu al kalama wax ja an mawadi'ihi ca wacc wayam ba moron nek fa dakhala ñu dugg alehim fa dakhala mu dugg alehim ci ñoom ash-shaytanu ñom la taxone ñuy dugg khalwa duggatu ñu khalwa ngir lola sheytane dal di dugg ci ñom wa fata alehim baban mu ubbel len buntu min al ghurur ci bunti ay wor sheytane ubbel len buntu ñu gis sen ciakute fofa fek lam len ubbil ay wor rek lañ fay fek wa dakhalo ñu dugg al khalwata ñu dugg khalwa ala ghairi aslin mustaqimin ci lulul dugg wayin bu wer bu len mana jibal ñu yegg ca lay jeriñ nit ki ci khalwa min ta'diyati haqqil khalwati ci jox khalwa lamu yeyo ci ak lil ikhlas ngir selal ko ci selal ga ca war te yalla rek tax ñom dugatu ñu khalwa ngir lola dañ koy def ngir ay yeen bëgg bëgg aduna yu ñak solo am aajo wala am ko am aajoom nga dugg khalwa te ju ay fan di jaamu yalla ci ay tur yalla ngir bëgg aajo ye faju lolé ko gis mu koy def rek la ci ëpp xamal né bayina yonu khalwa bayina yonu khalwa shaytané fa woné rek ay buntu yu mu ubbi ta dara nekul ci lam leen ubbi luddul ay war wa sami'u degg nañu ñom gaay yi def lolu né anal masayikh naka sëriñ fi wa sufiyata ak nit ñi toroxlu di def sufiyanke ba jëm ci sen borom kanat lum khalawatun amon nañu ay khalwa yu ndan duggu degg nañ rek lolu wa zaharat lahum waqa'u ñu ay mbir feñ ci ñom wa kushifu bi gharaiba wa ajaiba ñu wuññi len ay mbir yu kemané ay mbir yu tumuranke fa dakhalul khalwata li talabi zalika ñu daldi duggu ñom itam khalwa ngir sakko gis mbir yu kemané yu day war yoyu duggu khalwa te jiblu wo ci duggu khalwa ludul ñu won la ben aajo namuy fajo ñu won la ay mbir yo xamne yi gis ko xam ko amul la ben jeriñ nga duggu khalwa ay fan te fe jiblu way yep ngir lo rek la won ñu bari bañ gisé goor yalla yi duggu khalwa am ci may yu len yalla di baxé ñuy netali leg leg tout ci yoyé di len yalla di len won am ñu duggu khalwa ngir jema jot yoyé rek nak fek goor yalla len taxon duggu khalwa du gis kemaan yoyu du gis ci tumuranke yoyu rek fa dakhalul khalwa li talabi zalika ñom duggu nañ khalwa ngir sakko jot kemaan yoyu ak yitu maranke yoyu wa hadha li de ku ko def wa hadha jef ju mel ni aynul i'tilali moy deug deug jëmmi jef ju amul ben waccu way jef jo xamne ji ju rap la ju ñak ndirign la wa mahdi dalali te moy deug deug reer ku ko def dal defut lo xamne dina ko amal ndirign deug deug reer deug deug ñak xam loy def deug deug jef jef jo xamne pertement rek la moy duggu khalwa ci djiblu wo ci dara lu gis keman yoyu gis ci tumuranke yoyu wa innamal qawm annaka gay ikhtarul khalwata gay buñ ko waxe moy goor yalla yu bax yu mak yi ñom tan nañu khalwata di duggu khalwa wal wahdata ak di wetal borom bi wala di wet sen bop ngir mëna wetal borom bi li salamati dini ngir musal sen di ndax jaxaso gu bare bare bare ta andul ak nga dundal yalla ci sa xol ba nga xamne jaxaso gi dotul la won yu bari waye kennu yalla rek la lay wona xamé ko ku yagagul fofa jaxaso yi dalay lor kon gaay yi daan duggu xalwa di goor yalla yu bax yi seen djiblu way ci won yoyé xalwa mo doon ngir sam seen diina ngir seen diina mucc rek wa tafaqqudi ahwali nafsi ak fet seen mbiru bakkan ba nga xamne bakkan ak limuy toroxale nit lolou di len meuna gar mukk ba toroxal len ndax witaay ba ñuy wet ci seen xalwa ye ci seen wetal seen borom ye wa ikhlasil amali lillahi ta'ala jef yoy itam ñu daan def xalwa ye ak wetal ye ngir selal seen liggey seen jaamu yalla yi ñuy jaamu te yalla rek tax mo taxaan goor yi daan dug xalwa ye kon gis ngeen ne nit ñi ñaari xaj lañu ñi dañuy jef te yalla rek tax ñi dañuy jef ngir aduna rek tax ñi jëf te yalla tax lepp luñu def rek donté dafa melni ci aduna lañ ci djublu sax diko ci jëfé loola yalla tax nitu aduna yi nak lepp luñu jëf ci aduna aduna la lepp luñu jëf tuddé ko yalla itam aduna la kon djublu way yu du ben buñu gisé ñi djublu yalla dem ba am yalla yalla gu bobu ñu am mayale len ñu am aduna ak ci biram ñu mujjii nak wëlbeete ku ñom xamné djublu aduna mayewul aduna nañ daw djublu ji goor yalla yi ndax ñu am ci ñom aduna fekk ñoom la leen may adina djublu buñ djublu won yalla la te ko am yalla amale adina kon nak ku djublu adina du am adina te du am yalla ku djublu yalla nak am yalla te ko am yalla amale adina do la arif billahi ba doon wax naan suma nguur ge gëna reey nguuruk yalla gi ñu ne wax na lu reey lool mu ne waaw ndax man amna yalla te ko am yalla amale na li yalla am yalla nguuram gi la am man amna yalla kon sunu nguur gi di am yalla mu upp nguur gi yalla kon niñu yitté wo am yalla kuko am nga adina ak li ci biram wa innamal qawm ikhtarul khalwata wal wahdata li salamati ad-din wa tafaqqudi ahwali an-nafs wa ikhlasil amali lillahi ta'ala ila akhir kalami yi ngay top nak nona cheikh waxe won wax ya ba jëm ci fam yemalé wax ja bayne wali hada ngir li qala la wax sayyidi al arif billahi sayyidi abdullah abdul wahid an nazifi borom xam xam bu mag bobu ñi wax abdul wahid an nazifi fi duratil kharida ci terem bu mag bu bax bu bari ngirign lol ñi ko wax duratul kharida muy wax lu bari ci xam xamu tariha tijaniya wax na ci tere bi ne walazi li nga xamne akhtaruhu man koy tan li amsalina ngir ñu melni man ngir ñu melni ñun algharqa ñi nga xamne dañoo lap fi buhuri dhunubi ci geeju bakari ñi nga xamne dañoo lap ci geeju bakari melni ñun wa shahawati ak geeju banexu bakkan ci lañ nek ci balap ci far mëna tuñ ci gene sen bop ñu melni ñun ñi dal li nga xamne lool la tan pour ñun moy ifraqal juhdi moy ñu jeexal mbollem suñu fatlu suñu mën suñu katan fi salatil fatihi ci di def salatul fatihi lima ukhliqa li la denk ñi melni ñun wa mulazamataha ak takkok nak di def rek salatul fatihi ana al-layli ci bir guddi wa atraf an-nahari ak ci beccegi gudde beccek dal nañ takkok di def salatul fatihi lima ukhliqa mo ñu gëna jëriñ ñun raghabatan ngir xamem rek fi salamati ci jamm nañu def lolu ngir bëgg jamm wa rahbatan fil malamati ak daw yedange ak daw troxtande nafsul lawama nañu ko daw ci djiblo yalla ci bari salatul fatih lima akhlikh wa li qawli sayidina radiyallahu anhu bataytam maulana sheikh radiyallahu anhu waxna ne nuhitu teren nañu ma man ani tawajjuhi ci ma djiblu yalla bil asma'i ci di tuddu ay tur rek neena dañ ma ayé ma djiblu yalla ci jël ay tour yalla rek di wërde fuma dégg né tour bax na ma jël ko diko wërde ngir bëgg ci amé yalla cheikh mat tidiane radiyallahu anhu néna téré nañ ma lolu man nuhitu anit tawajjuh bil asma'i téré nañ ma ma djublu yalla ci wërde ay tour yu bari rek wa umirtu ñu digalef ma bi tawajjuh ci djublu yalla bil fatihi lima ukhliqa ci salatu fatihi lima ukhliqa xam nga waxul kiko téré nuhitu téréf nañu ma waxinu arab danañ koy wax teref nañu ma ta do wax ki la téré ben magal lol kala téré tax nga bañ tuddu turu kiko wax wax ji moy yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam moko feñu ci dul nelaw xamal ko ne ko bayil mbollem tur yi ta jappal ci salatul fatih lima ukhlifa kon lol la ko yonnati wax baye ngi waxat wax joju ne kon ñu nit suñu yitte yep nañ ko def ci baril di jang salatul fatih lima ukhlifa نيكو مولانا الشيخ متي رضي الله عنه وخي نهيت عن التوجيه بالاسماء وامرت بالتوجيه بالفاتحه لما اولخ ولقوله بتي باي ني نيت لي واتال وخو الشيخ متيان جيمو واخ سي والو غمل نونو ولقوله اك وخم جي موم الشيخ احمد تيجان رضي الله عنه لبعض الاخوان تي لن تي مبوكي مولي دي دينك دي لن واخ ني كلما فضل من اوقاتك lepp lu dess yow talibé bi ci say waxtu ci gannaaw bo defé say farata néna fasrifu nang ko soppandeku fi salatil fatihi ci jang salatul fatihi gannaaw bo defé lila wat ci ay liggéey yu la mënul wacc nga jëfé ko di julli juroom la di sa wirda lazim la di sa liggéey adina la wala sax sa liggéey adina bo boko mané bolé jang sax salatul fatihi mané waxtu yoy def yépp ci say waxtu nang ko def salatul fatihi lima wala i ha alifun haun lumuy tekki moy intaha waxi cheikh matiyan dima len di netlil fofu la yam kalamuhu intaha kalamuhu ma anna shaykhana bayan ci yokkat wax ne andak nak cheikh matiyan radiyallahu anhu qala waxna lahu nabi sallallahu alayhi wasallam yonent waxna ko ne ko yonent bi waxna mawlana cheikh ahmad atijan radiyallahu anhu barahu an nafsihi nik nga xamene non la ko maulana cheikh ahmed tidiane netale ci bopam fi sifati hi ci melokan alati melokan ba nga xamne awsahu biha sallallahu alayhi wa sallam yenent denke nako ko cheikh ahmed tidiane netalil nañu ci ne alzim hadhihi tariqa yenent waxna cheikh ahmed tidiane ne kon na nga takkok bi tariqa min ghayri khalwatin ci lulul ngay dug khalwa wala i'tizalin ci lul ngay bedde ko yit anin nasi baye nit ñi taxol ak tariqa bi mala jox di tuddu li mala jox ne moy tax tariqa bi nga nek ci ta lolu moy lan yu dalazim yi ngeen di jël diko wirta muy wirda tariqa bi bo leni ci tariqa bi neena alzim taqul hadhihi tariqa bi tariqa min ghayri khalwatin ci lu ngay teju di def sa khalwa rek fa tollu wala i'tizalin 'anil nas bul di bedde ko nit ñi itam fa tollu di neub nit ñi di daw bëgg wëd rek bul ko def taqul dal tariqa bi rek hatta tasila ba nga jot ba nga yegg maqamaka ci sa maqama allazi bi nga xamne wa'adta bihi dig nañu la ne di nga ko jot taqul ci tariqa bi rek di nga jot maqama bi nga xamne dig nañu lako wa anta yaw ala halika yaangi ci sa malokan bi nga nekke ni may waxe ak yow min ghayri dhiqin ci lul ben qat qat boy nek di ci dundu wala harajin du ciagen ab tis ab yegub xataay bo xamne yaangi cey nek wala kasrati mujahadatin do nek ku bari lumuy fitna wu lol di jema jaar yenen yoon ba meuna jot li nga xamne mo ngay yotu di luñ la dig Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu goor yalla bu mu mossa tafel goor yalla bobu dig nako maqama bo xamne fawqa maqam ash-shafi'i imam shafi'i balam maqama la won bo xamne gisunu won goor yalla bu ko fete ko ci maqama kum mossa dem nak nga gisal ko maqamam yu mag yi ding ko wax ne ko sa maqama dal mo gëna ko wé ci maqama bu goor yalla mossa jot mo gëna ko wé sax maqama shafi'i kon yunus sallallahu alayhi wasallam qamal na ko ne taqul ak tariqa bi mala jox ci lulul ngay duggu khalwa ki di bedde ku nit ñeeki melal ni nga mel nek ci sa xal bi ci lul nga nek di dund ci xataay ak tisaki bari loy fatlu di jema jaar ci len yon ba jot maqama bi nekkal ci li mala jox rek di nga jot liñ la dig walizalika ci li khala sayyidi abaydatu ibn anbuja goor yalla gu baax di kenn ci magu tariqa bi ñi koy wax abaydatu ibn anbuja wax na fi mathi ci tag bu muy tag maulana shaykh ahmed tidiane radiyallahu anhu neko بلا خلوة ربا ورب وربوا بخلوة فشتان ما بين اليزيدين من حلا مغي تاغ مولانا شامت تيجان رضي الله عنه دي واخ ني بلا خلوة تي لودول موي دوغو خلوة خلوة ربا لا ير اي طالبيم نيوم نيب با ني ييغ سي سن بوروم كودول موم نا دي يلان غور يالا يي وربوا دانيو تربيه سيني طالبي بي خلوة تي دوغولولن خلوة waye dugulo khalwa talibe yi ak bañ leena dugulo khalwa te yeggale len ci dayo ba di yalla di te yalla wax ni wa anna ila rabbikal muntaha yeggulo talibe bi ci boromam ci ludul muy dugu khalwa nenañ ak yar talibe bi di ko dugulo khalwa fa shaytana ma baynal yizidayn min hala ñaari mbir la yo xamne ak ñu deddu wante bi dafa jiblu ni bi jiblu ni kon nonu la tagge maulana shahma tidian ne mom ci lul khal wala yere ay talibem ban jot maqam yi gëna ko yi gor yalla yi jot ci sen borom wa yarhamu llahu al-busri haythu qala bay neena yalna yalla yeeram imam al-busri bëgg netti nak libu salam koy wax ñaanal nako amin qala wax na mom imam busri ta moy ki nga xamne mo def burda tagga kat yonent bi la sallallahu alayhi wasallam taggin yo xamne ku jang taggami xam nga ni ki xamne yonent bi xam bu wer ci melokanam yi gëna kowe daraja la ko tagge ba legi kep ku jang tagg yo sax di nga yeb ci sa xol dund xol hatta nit ñi bëgg sax faju aajo rek amna sax weyoyé luñ ci jël diko bolé ak ay aya di ci fa seen aajo kon weyé amna barké lool bayyi imam busri ni ay weyam dan naka faral di jël sax di ci jang gamu gamu gu nek ñu jang burda ba legi gis ngeen ci rew mi ñu bari ñukoy def kon imam busri mi bay di net li wax ji moy borom burda bobu qala wax na ne al fadlu laysa yanaluhu mutawassilun bitawarru'i harajin wala bitazahudi in qila dhaka huwa ad-dawa'u fa qul lahu kuhlu sahihi khilafa kuhli al-armadi mune al fadlu mbax al fadlu ngeneel laysa yanaluhu duñu ko amé laysa yanaluhu du ko am mutawassilun kuy jokko wo joté lolou di ngeneel li bitawarru'in harajin ci fo tollu di jema nek kuy jiblu ya troxlo ki tejo ki mel yenn melokan yoy wala bitazahudin du ciagen nga deug adina itam melni ku soxlawul dara ci aduna di sol ay sagara ki do bëgg lek lu neex ak soufey lu fo tolo ki baye kawar mu tilim ak jaxaso ki neena lolu dul luñu mëna joté ngeenel bu kenn fogg ne ndax ci def melakan yoy ci lay joté mbax yalla gi ñu yoto jox jamono bu nekk ci sun bolem yëngatu in qila zaaka huwa ad-dawaa bu fekke amna kula wax ne ci lolu kay lañ mëna joté ci akute bobu ngeenel li fa qul lahu waxal wa joju wax la lolu ne ko kuflu sahihi tufay ku amul ben jangoro ci beutam khilafa kuhlil armadi wute nak tufay ku wonent ko xamne tusngel la am di tusngel ay beutam ngir beut ba gëna am taram wute nak kuy tusngel lu ndax wonent wu ko dal ci beutam sonal ko ko la wax lolu wax ko li li le imam bukhari radiyallahu anhu wax wa fi hadha al qadar ci li ñu jotta andi nak nek na ci kifayatun lu doy ba nga mëna xamné xalwa dal képp ku koy def na yalla rek tax wallahu yalla waliyu tawfiq moy ki deppale nit ba mëna teggu ci yoon wujub ba mëna def lu deppok lu gëreem lo yalla wofu wam alul khamis lajub juromel laju am solo lol yo xamné kaka lajoon jeriñu na waye ñu ndëñu ci jeriñu ba tay kon nak mom mi laj jazahullahu khairan waye jazallahu khairan an shaykhina wa maulana shay ibrahim radiyallahu anhu geej la go xamne ku koy xol ak mbeugel rek jeriñu waxuma la ko xamne ki da ngay faral di jang ay terem di deglu ay waxam fo tollu da ngay dund di dundale ci sa lolu jazallahu khairan sunu serign bi tamate ko as-su'alul khamis nena laj juromel bi dañ koy laj an nasab shaykhina ci askanu sunu serigne cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu wa ardaahu te yalna yalla geureum loko it yalna yalla geureum ko te yalna yalla geureum loko ku am yalla geureum la geureum lola rek yang ci aljana yalla mën na geureum nit ki baña am geur mande mom ci yalla wa yalla may la geur mande may la nga geureum ko may la geureum lola lepp lo nek rek lula neex la lepp lo am jamono bu mu don lola lo beg la loy sante yalla la lula neex la mu deppok yalla may la ngeur mande nitam ci bir lola may la gu mag kon radiyallahu anhu wa ardaahu lolay tek yalnako yalla geureum te yalnako yalla geureum lo al jawab tontup lajib juromel bi ni laj askanuk maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ta askanam moy kuy bayam kuy bayam bam yegg ci fa nga xamne fa lañu nam xam ci tan la lolou lañuy wax na bayna wallahu yalla laj nañ ko mu ngi tontu waye wallahu yalla al muwaffiq moy ki deppele nit li sawabi bam meuna wax la deppok njub wa ilayhi tajjalwat yalla subhanahu wa ta'ala al marji'u moy delwat bi wal ma'abu ar-ruju' wal awwab kon ñaari baat la yo xamne ño bokk firiin ci wolof al marji'u delway wal ma'abu ak delway kon yalla moy ki deppele ci njub waye moy delway bi ci lepp fa fil jami' nek na ci tere biñu wax jami' lil alamati borom xam xam bu mag def ko di al arif billahi ta'ala ku xam yalla sayyidi muhammad ibn al misri talbe chamat tidian bu mag bobu ñuy wax muhammad ibn misri mo def tere bi nek na ci bobu tere ma lo xamne nasuhu leg leg ñu jot yenn baat yo xamne meun nañ ko firé ci waxi tubab ngir ngeen deppale ko li ngeen meena jang li ngeen min di gis waye dañ dul bëgg dimbalé ko baati tubab yi pour déggé ko ñun suñu wax bi motax ñukoy wolofal lool comme bari na luñu romb nak baat bu melni ngeen xamné rek nass fu ngeen ko fekk moy texte ñew na ci ma lo xamné nass ho texte loola boko bëggé wolofal da nga nan bindep loola bind ba ci olof bind moy lolu ma lo xamne nasuhu bind ba ata'arifu moy xamle bi nasab shaykhina ci askanuk sunuk serign radiyallahu anhu tereb muhammadul misri bobu muhammad ibn misri di nga ci fekk askanuk Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bi nasabi Cheikhina ci askanuk sunu serigne radiyallahu anhu wasilatina ta ki nga xamne moy sunu serigne bi moy sunu jokk way ñu mëna dem ci Yalla qutbil aqtabi moy njitu njidi moy qutbu qutbu yi alami tariqati moy drapeau tariqa Cheikh Ahmed Tidiane moy drapeau tariqa bi moy ndolaxtanu tariqa bi wa bahri shari'ati moy geejuk shari'atul islamiyyah itam wal haqiqati batayit haqiqa mom moy geej gi lu ci nit nappe rek ci mom nga ko jele maulana abul abbasi ahmad ibn muhammad al miknay wala al makani ibn umar ibn al mukhtari ñi muy tuddu mu ñoy mami jamat tidan ku ko jur delu wat len ngeen jël turam bi ak ñi muy tuddu ñep fu waxe ibn rek jogé na ci baye jëm ci domam jogé na ci baye jëm ci mam kon Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nasabam ni la démé mom mi geejuk shari'atu di haq geejuk haqiqatu tuddu ahmad domi muhammad makki makani la ibnu umar ibn al mukhtari ibnu bu ngeen ko déggé rek dom la ابن احمد ابن محمد سالم ابن ابي العيد ابن سالم ابن احمد الملقب بالعلواني ابن احمد ابن العلي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد الجبار ابن ادريس ابن ادريس ابن اسحاق ابن زين العابدين ابن احمد ابن محمد الملقب بالنص الزكيه ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبتي ابن علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه مولانا شيخ احمد التجاني رضي الله عنه اسكنم نيلا جوكوانتي با ييغ تي علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه دانك لولو ني واخ دايوننا وليس ني تي دالو سي وات تي ديكو ولافال وايي غير مو غنا لير رك خام لين ني شيخ احمد التجان كوكو جور محمد المكني كوكو جور عمر بن المختار عمر موكو جور عمر مختار كو جور مختار احمد موكو جور احمد محمد سالم موكو جور محمد سالم ابي العيد موكو جور ابي عيد سالم موكو جور سالم احمد موكو جور احمد مونيو داكانتلي تي علواني احمد مومو دي علواني كيكو جور موي احمد باتاي احمد مومو كوكو جور علي عبد الله جوركو عبد الله عباس جوركو عباس عبد الجبار جوركو عبد الجبار مي ادريس دي بايام ادريس مي بنن ادراس ادريس موكو جورات جور ادريس مي نيارل بي زين العابدين جور ادريس اساق مومو احمد جور زين العابدين محمد بني داكنتالي سي بوروم باكان بو سيل بي موجور احمد ميجيتو عبد الله جوركو عبد الله كامل موميتام حسن مسنا جوركو حسن مومي باتاي حسن ميغا خامني موي ستوب يونتي صلى الله عليه وسلم دي شيخ اندور حسين سي واخينكو دومي علي بن ابي طالب kon ni la askanuk maulana cheikh ahmed tidiane jokulante ba yeksi ci ali ibn abi talib boko fete mat na ñaar fukki mam ak ñaar wala ñaar fukki bay ak ñaar ñaar fukki bay ak ñaar mu yegg ci ali ibn abi talib di bayam fatima bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di yayam karam allah wajhu fa hadha li de nasabuhu moy askanuk maulana cheikh ahmed tidiane al mawjud bi nga xamne dinañ ko fek walakin waye nak lam yu'awil alayhi shaykh radiyallahu anhu shamat tijan bim degge askan bi saxaluko won weddi wuko won degg nako rek ñukoy wax mu baye ko nam ko degge wa in kana muhaqqaqan 'inda aba'ihi donte sax askan bi ñu waxe ni ay baye mi jitu won yeb don nañ ko deggal ni ni la nekké taxulon mom mu nangu rek non la hatta sa'ala ba ben bis mu laaj annabiyya yunus bi sallallahu alayhi wa sallam an nasabi ci askanam dafa gis yonenti bi laaj ko lan moy sama askan wa haqqahu lahu yonenti bi deugalal ko ko nekon ni nga ko fekke sa baye diko limé non la nekké sa askan ni la yeggé ba ci Ali ibn Abi Talib Fatima suma dom wa sami'tuhu degna ko mom Syama Tidiane batay yaqulu muy wax Muhammad ibn Misri moy wax radiyallahu anhu nena sa'altu lajna Syama Tidiane sa'altu lajna sayyidul wujudi lajna yunus bi sallallahu alayhi wasallam an nasabi ci sama askan hal anna sharifun ndax man sharif la am la waladet Syama Tidiane lajna ko yunus bi ndax man sharif la fa ajabani yunus bi tontuma sallallahu alayhi wasallam ne anta yow bi haqqan sama dom nga deug anta yow waladi sama dom nga haqqan ci deug deug wa kararaha mubantul ko anta waladi haqqan salasan ba muy ñetti yoon anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqa fa min hina sami'a tahqiqan nasabihi min sayyid alwujud sallallahu alayhi wasallam fofa nak mu degge ci yonent bi lu ko degeural ne askanam ni la saraha le fexé bi sharaf ci nek di tet ci sherif sharaha la dogo xamne legui nak mom sherif la wajjasama mu noppi nak sikki yam ci dan am wadhālika li nak li taḥqīq nasabihi ngir deugal ne askanam ni la fi nafsil amri ci deug deug mbir mi li anna sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam akhbarahu yaqasatan la man man bi muy la cheikh diko tontu yi tontu yu leer dur ci nelaw la ko cheikh gisee diko laaj jahran la ci dul ben nelaw la janoy ak yonent bi laaj ko yonent bi tontu ko jahran intaha muyam minhu li joge won ci cheikh ñuko don netti ci askanam kon yow mi laaj bi ñun ñi di jang mi ku mu don ci ñun fa shaddi yadayka na nga jël sa ñaari loxo tey ku bu wer ala hadhihi dhaqira ci bi denc bu mag ci bi mboot mu reey al usma bu mag bi ndax fa innaka naka yow mi janok li yow mi am tay askan wu mel ni mu wer peng la tajiduha do ko fek mabin ci ben tere min kutubi tariha ci tere yi nga xamne ñoy tere tariha bi do fek mukk ci ben tere ci tere tariha bi al mutadawila ci tere yi nga xamne ñong koy jallale wante ci suñu loxo diu am na tere sangam bayna na ci digante nit ñi do fek mukk ben tere ci tere tariha bi bu def askan yi ni mako ande kon nak japp ko ñaari loxo wallahu yalla al wali tawfiqi moy ki deppaleni tek njub deppaleni tek mu meuna tontu mu jup deppaleni tek lepp lu mu def di tawfiq wo ho mom yalla al hadi moy ki juble bi manni ci mbaxam ila sawa'i tarikhi ba nit meuna tegu ci digg yoon wax mu jup mba def mu jup yalla ñu yalla may lolu kon nak ñu taxaw lu fi ba benen yoon ñu jang arisala as-sadis wala as-su'al as-sadis alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم نيغي تامبالي تي تي خاتوم تيمير اك جوم فوك اك نيت بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الثاني عشر تي لا نيو تامبالي امنا لو نيو رومب لو تخيب ndax dafa am yi ci nek yo xamne ni mu yittel borom yi jagle rek lañuy doon du luñuy wax ci mbolo ni la ko baye waxe itam ne bu ragalulon ak ñeneen ak ñeneen tafet limuy bind dana ci wax yeneen wax ak yeneen wax kon nak lim jotta wax rek lu reey la ci biir ne jall ci li nga xamne ñun ñep mën nañ ko dégg mën nañ ci jëriñu kon nañu tambalé sax sadis biñu yemon kérok baye ci ci lolu doko yalla dem ci la sob yalla as-su'alu sadisu lajib jurum benel wa huwa mom an fadli salatil ghaibiyya ngene li nga xamne amna ci salatul ghaibiyya laki laj di laj bay lan moy ngene li bay ne fal jawabu tontu bi ci lolu wallahu yalla al muwaffiq moy ki deppale li sawab ci njub yalla ñu deppale njub ne anaka cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu zakaratuna fadail as-siyah ngene li am ci teggine yi nga xamne moy teggine julli yin yi waye nak walam yaz fadlaha ngene lu bi salatu di al-ghaibiyya wala ala dhalika munna am lutax tuddu lolu ndax li annaha min asraril haqiqatil ahmadiyya dafa bok ci mbod yi nga xamne haqiqatul ahmadiyya ñoko jago munna am li motax ci ahmadiyya tijara radiyallahu anhu tuddu ngeneelu salatul ghaibiyya ta wax ngeneelu yenen ci siyaq yi kon li annaha min asraril haqiqatil ahmadiyya allati yi nga xamne lam tatajalla li ahadin feñalul feñu ci kenn lu neubul la ci biir neubum feñul nekkal kenn ana lolu motax bok cheikh tuddu ko radiyallahu anhu bay tek ci ben way ne sayyak fika min dhalika al jamal isharatun wa da'hu masunan bil jalal muhjaba bay ne sayyak fika dana la doy wala nala doy min dhakal jamal ci tar bu reey bobu ngay gis ba yitte wo xam la ci biiram nala ca doy rek isharatun junji bu ci junji wada'hu ta nga bayyi wat ko mu def nak masunan di luñu yir di luñu neub bil jalali ca magayam gamu lambo muhjaba di luñu yir luñu neub ba du fenci kon dal tarub neubutum boba nala doy nga bayyi ko ak magayam ga ci biiram lako mur mur ko wallahu yalla wali tawfiqi moy ki dimbele kep ko am depo ci def mbir mu jup fele maye lola wo huwa mom yalla al hadi moy ki jubal ko ko sop bi man ni ci mbaxam gu kowe gi ila sawa'i tariqi banit man tagu ci dig yon wo xamne ngel mande ak reer ak fakastalo ak daano ak gañu du ko ci fek kon alhamdulillah yalla mi maye tawfiq السؤال السابع لا جروم نيارل عن قدر ما يفعل من عن قدر ما يفعل من سوره القدر كون نين غيس ني اي لاجان كي لاج يي في افاده المريده افاده المريده امنا سي اي لاج يي سي نيك يو خا ندا لي خوتي مبير لا كي داي لاجات موم بروم لاج يي ci lan moy def ci naw fi laylatul qadr amna ñu doon laacc ci yeen lenn ci inna anzalnahu ak li ilaf kon laaje ngi bu ñuy laaj bay ci lolu bayne al jawabu tontu bi wallahu yalla al muwaffiq moy ki deppele batay li sawabi ci njub ci kep ko am ne inna fi askari shaykhina bokku na ci sunu sikaru serign Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu allati ci sikar ya nga xamne ci wirde ya nga xamne yaqra'uha dana ko jang aqiba salawati ci gannaaw julli yi juroom bok na ci wirde yam dan def askar yam dan def suratul qadr saru inna anzalnahu fi laylatil qadr thalath maratin yatiyon subhan ci suba wa maghriban ak simis kon bokk na ci wirdam ya ina anzalna fi laylatil qadr ñett yoon gannaaw julli suba ñett yoon waxtu timis gannaaw julli timis yaqulu dana wax ba'daha gannaaw ñett yoon ci ina anzalna fi laylatil qadr ne ya allah ya sahibal qudrati farij anni hammi wa karbi tere baangi def ya sahibal qudrati waye fekk na fenen fu bay tuddu ya allah kon nak ñu boole walé ci ya allah ji ndax mu gëna mat ya allah yow yalla ya sahibal qudrati yow borom katan li farij nga wuñi nga wuri anni ci man hammi lepp luy sama tiss lepp luy sama njaqare wa karbi ak lepp luy sama tatat sama jafé jafé yal nga mako wuñil dakal mako kon gannaaw ñetti ina anzalnahu yoyu gannaaw julik subat julik timis lolu ngay wax ya allah ya sahib al qudrati farij anni hammi wa karbi dan yon bayna walawla makhafata an taqa'a hadhihi al awraq bi yaddi man la yastahiqha lanafastu lakka 'an al askari bi rummatiha walawla makhafata an taqa'a hadhihi al awraq bu fekkon du ragal guma ragal kayit yi may bind mbod yi dem ci loxol kenen ko xamne la yastahiqha du yeyo mbod yi kon dela nafastu dana la bindal lakka min al askari ci ay wir day maulana cheikh ahmed tidiane bi rummatiha ca mbolem wirdam ya mbolem askari dana la ko defal waye nak ragal mu dem ci loxol ñiko yeyowul motax may gatteñ lu ci li di tontu yi kon nak ci lo rek lañuy ragal ñu nitam ba jang li jotta ñew sax ndax parina lool te xoot na lool yi mbir wa kadha annaka nunu fi tahasin shaykhi ci muslu way maulana sha ahmed tidiane radiyallahu anhu muslu way yi nga xamne dan nako def bok na ci alati yi nga xamne tuqra'u dinañ ko jang sabahan wa masaan suratul qadr ina anzalnahu fi laylatil qadr sittamaratin jurom ben yon dinañ ko ci jang wa kaza naka nunu nass ash-shaykh maulana sheikh saxal na it wax ne annaha kamithli sayfi mom ina anzalnahu fi laylatil qadr dafa melni rek sayfi yu ko xam sayfi yu ak mbodi reey ya ca nek ina anzalnahu da fay taxaw taxawayam sayfiyu ñaan gu reey la ñaan gu bari mbod yu ci nek la waye ñaan gu guddu la itam maulana sheikh nak neena ina anzalnahu day tollo ak mom sawa'an bi sawa'in kem ci kem ben la rek amul ben wuté kon ku yalla jox surub ina anzalnahu boko jange ben yoon bobu rek day tollo ak surut ak ñaanu sayfiyu guddu bobu waye kan la nekkal nak sawa'an bi sawa'in kan la nekkal tollo mu yema sayfiyu lil muridi tijani talibe tijan bi nak moko mom kenen ku dul talibe tijan duñu meuna wax ne ina anzalnahu ci mom dana wutu sayfiyu kon yalla ñu yalla def ñu nek muridi tijani haqqan leppam gënal la leppam leer la du jëf ji mo lay yeggale ci kowe ga waye bokku gi nga bokku ci ñun cheikh rek mo lay dox kowe ga yalla ñu yalla bolé ta saxal ñu ci ñuy bokku kon sawa'an li sawa'in lil muridi tijani an yaqra'aha mu jang ko mom ina anzalnahu badala hisbi sayfi wutale ko hisbu sayfi maratan ben yon sabahan ci suba wa maratan ak ben yon masaan ci ngon ina anzalnahu ben yon suba ben yon ngon bo ci amé ndigal boko defé day tollo nga jang sayfi yow talib tijani bi wara'aytu gisna man cheikh ibrahima ñias yalla ñu ko yalla gëreemal min kalami ba'di asabi sheikh ci lenn ci waxtanu ñenn ci talibé cheikh matiyani radiyallahu anhu ne annahu naka mom cheikh matiyani radiyallahu anhu yaqra'uha donna jang ina anzalna fi laylatil qadr ba'da hizbil mughani ci gannaaw benen wirde bu ñi wax hizbul mughani benen la ci tour yi momit lu guddu la lu am maana la lol bokay jang bay tewlu ay maana am reena ngir lol chama tidiane man bay degna len ci ay talibem wax ne dan na jang ina anzalnahu bobu gana hisbul mughani wallahu yalla wali waliyut tawfiq moy boromuk deppele wo mom yalla al hadi moy ki jubli bi manni ci mbaxam ila sawa'i tariqi ba nit mana tegu ci digu yoon kon gis ngeen ne baye tambali tontum ak mujje tontu ba yeb day delowat lepp ci yalla nañu am yalla nañu dund yalla nañu takkok yalla nañu nek muttawakkilina ala allah lol moy dole julit as-su'alu thaminu la jub jurom ñettel an ma'na ahma haysama atma tamisa yoy ay mbir la yo xamne xoot na lol atami ko sax ci deg diko xol wax mala ak ñukoy jang keneen ak keneen diko deglu nañ ko rombu dem ci lajub fukel ak ñaar as-su'alu thani lajub athani 10 fukel ak ñaar an ma'na kalamin ci ma'na wax jo xamne fil bughyati mu ngi nek ci tere bi ñuy wax buriyatul mustafid an sharh al abyat allati awwalaha muy firi len ci ay way yo xamne jël benu guway ya moy yu'ti li kulli muslimin tahammula adamu zawr al awliya mufajjala ndem nonu la ilax ba fa mu jexé mu ne makna wax yoyu lay laaj firim man yuridu ko xamne nam na atabaruka barkelu yajuzu lahu alaqfu ndax dana dagan ci mom mu jël anil mashaiqa ci serign ci mutaaddidin ñu limu ko xamne barkelu la jublu ci li jël ci serign ci ndax mën na di dem ci serigne mu ñaan ko mu may ko demat ci keneen ñaan ko demat ci keneen fu mu dem ñaan fa ñu may ko wirde may ko ndigal ci tariqa bi ndax loolu mën na nek waman yuridu suluka ak tek ku bëgg soobu tegu ci yoon wu mëna yeggé ci yalla wa tarbiyata ak tarbiyewu kon yahrumu alayhi khuruju an shaykhihi dana aram ci mom mu genn bayyi serignam dem uti fenen fu mu jappé hal ndax hada li ñu wax khasun lu jegle la bi ghayri tariqatina ci luddul sun tariqa bi aw fi tariqatina wala sun tariqa bi rek mom mu wax ci ku bëgga dem ci serign bu nek jëlé ci mom ngir am barké jëlé ci ku nek ak ku bëgg soobu ci yoon wo xamne da fay yeggé ci yalla tarbiyu aram na ci mom mu bayyi serignam dem di wuti benen serign fenen ndax li wax la juñu jaglél sun tariqa bi rek wala lulul sun tariqa bi itam lulul sun tariqa bi ko mom wala sun tariqa bi ci la bayne al jawab tontu bi wallahu yalla al muwafiq lis sawab moy deppali ci njub ne innal hukuma naka atte bi nga xamne amna ci li fi tariqatina ci sun tariqa bi di tariqatu tijaniya kadhalika naka non la rek ben atte la ala an man yuridu tarbiyata kep ko xamne ki beug na tarbiyu lahu an yantaqila ila al akmal fok mu joge ci ku ndaw dem ci ku mag ku beug tarbiyu yegg ci yalla fok mu joge ci ku ndaw dem ci ku mag ku mat ci lay meuna yegg ci yalla xam ngeen laaj bi namu tedde won japp ci ki japp ci kele ndim barke dig barkelu ak japp ci ko xamne dang cey jappé bëgg yegg ci mom ci yalla bo bëggé yegg ci yalla fokk nga japp ci ko xamne shaykhun kamilun wala akmal sax lay doon nga doga mëna yegg wa in zafara bu fekké né nak moyaluna japp na jëriñum feñ né bi ci sëriñ ba yegg na mu ngay jëriñ ci mom nak yahrumu dana aram alayhi al-khuruj anhu dana aram ci mom nak mu bayyi sëriñ ba dem duggu ci fenen tariqa tijan bi nga am ci serigne bu ko maté mou lay womat ba nga yek ni yow tagu nga ci yoonu yegg ci yalla nga bayyi ku bëgga dem fenen wuti kenen néna lool nak day aram ci talib bi mu def ko wala yuridu al khuruj anhu né bu mu nam mukk genn bayyi serigne bobu in wafaqahu allah lil wusul ilayhi bu fekke yalla deppale nako wa alaykum assalam wa rahmatullah in wafaqahu allah bu fekke yalla deppale nako lil wusuli mu yegg ilayhi jëm ci yalla ci serigne bobu li annahu lutax ndeg mom bil wusuli yegg ci yalla bil wusuli ilayhi ci yegg ci serigne bi yasilu lay yegge ila allah jëm ci yalla tabaarak wa ta'ala yalla bu deppale ab jaamam mu yegg ci loxo serigne bo xamne mën nako yeggale ci yalla na ca ngoyalu ta xamne fofu rek moy buntu meuna yegg ci yalla ndax yegg ci serigne bi ci lay meuna yegg ci yalla ku yeggul ci serigne bu ko maté rek do meuna yegg ci yalla kon bu la yalla xasse ba baxé ci fo meuna jappé mu woor la né ya ngay dundu yoonu yegg wa yegg rek kay top ci gannaaw japp ga bul bayyi yoon woowa ndax bayiko moy bay yalla japp ko moy japp yalla yegg ci serigne bi xam ko ngoyalu ca mom moy tekki ne yow nar nga am ciir ci yalla qala waxna al aarif billahi borom xam xam bu mag bi nga xam ne ku xam boromam la subhanahu wa ta'ala ibnu ataillahi lañ koy wax subhana muné subhana man lam yaj'al ad dalil ala awliya'ihi illa min haythu ad dalil alayhi tuduna magayu ku yalla mi nga xam ne deful tektal buñ mëna xamé ñan ñoy waliyum ludul tektal bi nga xamné mom lañ mëna xamé yalla tektal bi ñuy xamé nit yalla mok tektal bi ñuy xamé yalla ben la yalla def nonu mune tuduna magay yalla mi nga xamné deful nu ñuy xamé waliyum amul ben mandraga bu ñuy xamé ne ki wulu yalla la nit la ci nit ñi rek li ñepp bëgg lay bëgg li ñepp di yëngatu jëm ci mbiru aduna ci la yëngatu jëm fa ñuy jaar di am lu ñuy dundé fa lay jaar yoré kërëm yoré njabotam ban mandraga la ñuy xamé né ki kon nit yalla la wali yalla la ndax moom ñepp and ci yoon ya ñuy wuté lepp lu ñuy fexé ba dundu mu né tuduna ma gaay yalla mi nga xamné mo def wali yi ñu mel ni kenn mënu leena xam amul benn mandarga buñ leen di xàmmee lu dul ci tegtal bu ñuy mën a xamee yàlla rek. Kon benn nekkin la waliyullahi buñ ko waxee mu ngi mel ni ñu ne mbubbam Muhammadu Mustafa léegi mbub mi dootu fi nekk, Muhammadu Mustafa moo fiy nekk. Kon mbub mi bañ ko joxee laafal ko turam ca turu borom ci borom mbub mi rek la fi mbub mi darajaam jógee borom mbub maa fi def. Kon buñ ne waliyullahi turu ka nekk di waliyu maanaam nekkatu fa yàllaa fa nekk, doole yàllaay nekk ci moom. Kon waliyullahi li muy tekki yàllaa fa nekk. Walam yoosil ilayhim yàlla du yeggle kenn ci waliyum yi illa man araada lu dul koo xam ne namm na koo yeggle moom yàlla, illa man araada lu dul koo xam ne namm na an yoosilahu mu yeggle ko ilayhi ci yàlla. Yàlla du xiir kenn mu mën a tegu ci yoon bu muy yegge ci waliyum lu dul ko yàlla namm yeggle ci boppam moom yàlla. Yàlla kum namm yeggle ci boppam fokk mu yeggle ci waliyu wala mën a yeggle ci moom. Te aaya ya ko tegtale bari na, romboon nañ ca gannaaw ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ak yeneen ak yeneen. Wa qaala wax na ba tey cheikhu taifa ki nga xam ne mooy sëriñu kuréelu guur yàlla yi yegg ci yàlla di aljunaydu imam junaydi radiallahu anhu mu ne wallahi maa ngi gëñ di wax ne law wasalu bu fekkoon ne yeggoon nañu maa rajao du ñu dellu. Ki nga xam ne moo jàpp sëriñ bi ba yëg ne tegu na ci yoon bu muy yeggee ci yàlla kooku warul bàyyi sëriñ bi delluwaat feneen. Mu ne mu ngi waat ne bu fekkee ki jàpp yeggoon na ci yàlla du bàyyiwaat sëriñ bi utiwaat feneen fu mu jëm. Wallahi law wasalu maa rajao bu ñu yeggoon du ñu wëññeeku mukk, ndax ku yegg te yegg rek nga bëgg foo wëññeekoo ci jëm. Wa anna ila rabbika almuntaha yàlla mooy dayoob mboolem jubluwaay yi ku yegg ci yàlla foo jëmati. Waqad ashba'ana alkalaamu ala hadihi almas'ala fi ta'lifina kashfi albaasi wala kashfi lilbaasi. Waqad ashba'ana alkalaamu wax ju mel nii jëm ci wàll yii ne dinañ ci fekk lu ñu regg lu ñu suur ci benn téere boo xam ne ñun Cheikh Ibrahima Niass ñoo ko taalif tuddee ko kashfi lilbaas. Téere la boo xam ne bàyyi ci yim njëkk a taalif la bokk di ci feeñal lan mooy faydatul ahmadiya faydatul tijaniya ak kan moo war a doon borom ak li jiitu woon ci borom xam-xam yuñ ci waxoon maulana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu lu mu ci waxoon ak ayatul quran yi nga xam ne ñëw na di junji lu mel noonu ak ahadisu nabi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne wax na ci wàllu googu. Téere la bu am maanaa lool Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu taalif ko. Mu ne bu ñu demee ci téere boobu dinañu fekk dinañ ci fekk lu ñu regg loo lool ci wax ju mel ni wax yii ma leen di wax. Kon de yow mi bëgg a jëriñu faraji'hu in sha'ta na nga dem ci téere ba nga jàng ko bu la neexee. ala anna tarbiyata kama qaala xasaanu tariqatina tariqatu tijaniya mu ne comme ni nga xamee ne kenn ci magi tariqa bi wax na ci fi jawaabi tishit risqun min allahi taala hakada mu ne fa rubba man laqiya bari na ku tafeel al ashyaqa sëriñ si wa saxibahum mu ànd ak ñoom walam yatarabbata tarbiyewul. Bari na ñu ànd ak ay sëriñ yu mat lool nekk ak ñoom diir bu yàgg te taxul ñu tarbiyoo ci ñoom ba jëriñu ci yàlla. waaye waru ba man taraba bari na ba te itam ñu tarbiyu ñu yaru min xëyri luqan ci lu dul ñu tafeeg sax sëriñ bu leen mën a yeggale ci yàlla ñu ci lu dul ñu mën a am ak dajee ak ka leen di tarbiya ci baaxu yàlla ci mbootum àndaaleeg ku baax rek ñu dal di ci yegge ci yàlla loolu it yàlla dina koy jagleel ay jaamam. Kon am nañu yàgg ci sëriñ tarbiyuñu am nañu tarbiyu itam ci lu dul tafeeg ñoom. Kon laaj bi wallahu yàlla waliyu tawfiq mooy kii dëppale wa huwa moom alhaadi mooy kii jubla bi mën nii ci mbaaxam ila sawaa'i tariqi ba nit tegu ci diggu yoon. wureer ak ngël mandi dul feeñee mukk. Assu'aalu thaalithu ashar aman yuridu taabuda bil fatihati bi niyati kaza wa kaza min ghayri wirdiha. Yii ay laaj la yoo xam ne nañ ko ramb foofu. Fatihatul kitaab ci kasa kasa bàyyi sax bañ naa tudd li mu bëgg a wax ndax dafa ne ci nangam ak nangam. Fatihatul kitaab boobu ñu bari ci yéen xam nañu ko, waaye mooy mbóot mi gën a rëy ci mbootu lépp luy askaar ak awraat. Du lu ñuy fekk ci benn téere ci téere yi ñu bind ko abadan, kenn du ko waxe ci lameñ. Kon nag bu bàyyi bëggee tontu ko doon laaj ci loolu ba ne kasa wa kasa rek la tudd, nañ ko bàyyi foofu ñu itam. Assu'aalu rabiu ashar laaju fukkeel ak ñeente aman tafarasa fihi ahadun farasata al ahliya li talqini al awrat. Kon maa ngi leen di ñaan ñu taxawlu fii ba beneen àjjuma, ndax am nañu gan goo xam ne war nañ ko tatagal. Borom xam-xam la, mu tudd docteur Thierno Ka, ñëw na tey toog ak ñun ci sunu jataay te hadratul jumaa mu ngi bëgg a jot. Kon yemale fii, yal nañu yàlla déggal liñ jot a wax, yal nañu yàlla déggal it li nga xam ne bàyyi tudd na bay wax kasa wa kasa, te jox ñu barkeep yooyu mbóot yëpp bi jaahi nabi al mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Su'aalu taasi'u ashara laaju fukkeel ak juróom ñeent la ñuy tàmbalee tey. Laaj bi day laaj anil awraadi ghayri laazima, wérde yi nga xam ne du laazim fi tariqatina tijaniya. Hal tushtaratu fiha tahara ibtidaan wa dawaman kaman yatlu sayfiya wa batala wuduuhu aw tayammumuhu wa tawadda aw tayammama hal yarji'u li ra'sihi aw yaqusu haythu intahat ghira'atuhu. Laaj bi day laaj mu ne wirde yi nga xam ne du wirde laazim ci tariqa tijaan, te buñ ne wirde laazim mooy wirde bi ñuy def suba ak ngoon, astaghfirullah téeméer salatu ala nabi téeméer la ilaha illallah téeméer laazimu tariqa bi la, wazifatu laazimu tariqa bi la, ak hadratul jumaa, ñett yooyu ñooy lawaazimu tariqa tijaniya. Benn bi suba ak ngoon, benn bi benn yoon par bés, benn bi benn yoon par semaine. Muy laaj ndax wirde yi nga xam ne du wirde laazim ci tariqa bi, hal tushtaratu fiha tahara, ndax danañ chartaal ki koy def mu laab ibtidaan ci tàmbali bi wa dawaman ak mu taqoog laab ga ba wirde wa jeex. Kaman yatloo sayfiya nag ni kuy jàng sayfiyu lenn la ci wirde yi nga xam ne boromi mbóot yu mag lañu ñu koy jëriñoo ci tariqa bi, dafay laaj ku koy jàng mu jàpp ci tàmbali ba mu koy jeexalee. Mu ne ndax wirde yu dul laazim ci tariqa tijaan dafa laaj ku koy def jàpp ci tàmbali bi ba ca muj gën ni ñu koy defee ci sayfiyu wala déet. Kaman yatloo sayfiya wa batala wuduuhu aw tayammumuhu wa tawaddaa aw tayammama. Ku doon jàng sayfiyu dem ba ci biir njàppam toj, wala boog dafa tiimoon tiimam toj, mu jàppaat wala mu tiimaat. Hal yarji'u li ra'sihi, ndax tey tàmbaliwaat ca tàmbalit njàng ma, aw yaqusu haythu intahat qira'atuhu, wala day tàmbalee boog fa njàpp la tojee woon mu jàppaat ñëw, loola rek lay def wala déet. Lii mooy laaj bi. Bàyyi ne fal jawaabu tontu bi wallahu yàlla al muwaffiqu mooy kii dëppale li sawaabi ba nit mën a wax njub jëf njub. Ne inna taharata yal nañu dëppaleeg sunu tontu kon defoog lim bëgg ak lim gërëm. Na nga xam ne inna taharata naka laab chartu kamaalin charta la boo xam ne day mottali fi jami al awraadi ci mboolem wirde yi ghayri laazima yi nga xam ne du laazim, mboolem wirde bu dul laazim bii ci tariqa bi laab ci tàmbali ga ba ca muj ga nee na chartu kamaal la ci. Chartu kamaal nag mooy chartu boo xam ne dafay rafetal, boo ko defee noonu moo gën a rafet, moo gën a matale, waaye boo ko deful itam yàquwul. Mu ne nag mboolem lu dul wirde laazim ci tariqa bi rek nga laap ci tambali gi ba ci mujj ga lu koy rafetal la way wa in ahdatha bu fekkene tojalna fi asna iqra'ati hizbi sayfi hizbin bu fekkene ki don jang tojalna njappam ci bir wirde wi fi qira'ati hizbin ci jang ben dog ci dogi ay wirdam ka sayfi lu melni mu don jang sayfi dem ba ci bir njappam toj wa tawada amu japp wa banna mu jokku njappam la bam toje mu jappi wat ñew fam yemon mu tambali wat fa rek motali kon fala haraja alayhi lam def dara neku ci baxna insha allah taala bu fekke soxna yalla dal li ma wax moy ni kon dara neku ci ndax lepp ci sobu rek yalla lay deme ndax wa zikrullah hasanun ala kulli halin tuddi yalla wa zikrullah tuddi yalla hasanun lu rafet la ala kulli halin ci bepp melokan bu way nekke bay tuddi yalla mo xam amna njap mo xam amul njap nu way meuna nekke dal dafa wara takko ak tuddu njap tuddu yalla ndax yalla dafa nek tuddu len ma lu bari ku beug tuddu yalla lu bari nak doto takale ko diko tuddu ndax mu meuna bari bari tuddu yalla lu bari nak doto takale ko diko tuddu ndax mu meuna bari bari ga tolok ne yalla beugé mu bari ci jambi kon ci mbolé melokan bu jam nek rek warna tuddu yalla waqad kana nekkon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yazkur di tuddu yalla fi kulli ahyanihi ci mbolem jamono mi yonent daf dan takko ak tuddu yalla ci mbolem melokan bu mante nek rek kon nak ñi nit lolu na nek suñu jëf nañu takko ak tuddu yalla ci am njapp wala baña am njapp warawa abu daud an ali karamallahu wajhahu jele nañ ci abu daud mu jele ci ali ibn abi talib karamallahu wajhahu yalla yalla tedal kanamam mune anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mom kana yakhruju min al-khala'i fa yuqri'una al-qur'ana wa ya'kulu ma'ana al-lahma wa lam yakun yuhjibuhu aw qala yuhjizuhu 'an al-qur'ani shay'un laysa al-janaba abu daud neena jele na ci ali ibn abi talib jele ci yonent bi manam degge ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mune yonent genee na ci toilette gi bes genee na ci wanag wa bes ñew diñu jangalo alquran di jang alquran diñu jangalo alquran wa ya'kulu ma'ana lahma lekandor ak ñun yap walam yakun yuhjibuhu ta nekulon diko yir aw qala wala mun yuhjibuhu mo xam badya ban la ci jefandeko yuhjibuhu la wax wala yuhjibuhu la wax wax yunus sallallahu alayhi wa sallam dañ koy warmal ba kuy solo hadith baat bam degge rek nun lay netale kon xamatul ndax yuhjibuhu la wax wala yuhjibuhu la wax yuhjibuhu ndax dafa nek neena lam walam yakun yuhjibuhu dawul yir yunus bi aw qala yuhjibuhu wala daw ko teunk anil qur'ani bi alquran shay'un dara amul dara lu ko dan teunk ba du jang alquran laysal janaba dul janaba sax waqad qala waxna ash-shaykh radiyallahu anhu buñ waxe nak na cheikh waxna rek degg len ne ki wax moy serigne yi moy bu mag bi moy maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu motax dinañuy faral di wax rek wa qala ash-shaykh radiyallahu anhu tibni tud ahmed tidiane waye na ngeen xamne moy borom wax ci waqad qala waxna ash-shaykh khat da fay deugural da fay deugal liñu wax motax mune khat qala waxna cheikh radiyallahu anhu ne man ihtalama ku gent fi safari ci tukki buñ waxe gent nak ngeen xamne moy ku gent ba baxu goor genné ci mom fi safari ci tukki ara u day jang jeme awradi wirde yi da koy jang kuy tukki gent baxu goor genné ci mom ta amul ndox mu musango neena na jang mbollem wirde yi nga xamne dan na len jang ma'ada jawharatul kamali lulul jawharatul kamal rek mayne ko mu jang ko wa fatihata biniyati kasa wa kasa ak fatihatul kitab bi nga xamne ku koy yene yaangi wax nangam bobu tam nako baye reyuk fatiha bobu nak motax kasa wa kasa rek lañu wax nangam waye xam len la mu wax fi asna'il awrad ci bir wirde yi di wirde di wax awrad yi nga xamne ghayr lazim du lazim ne su adabin ñak teggin la mbollem wirde yi budul wirde lazim ku koy def di ci wax neena ñak teggin la rek manam ñaaw jëf la jëf ju ñaaw lutax ndax li anal awrad nak wirde yi munajatun deyalé la buñuy deyalé ak borom bi kuy deyalé ak borom bi nak warul yitté wo ludul deyalé ak mom nga tewlu tewlu gu mat seuk bul gis kenn bul yek len bay jubale lola jubale fofa sa wax na la deyalé rek doy soxla illa li daruratin ludul nak nga xamné ngant mo ñew mënu lo baña wax ci mbir kon nak mayni la nga wax hatta budun julli sax lo xamne mënul ñak kuko waxul mëna jur musiba bu yak lu bare bare mba nit deye ci kon may nañ ko mu wax donte ci bir julli la wala julli ga nar na ca yakko dotul defaru kon may nañ ko mu waxit ndax julli ga mëna defaru kon ku doon wirde itam lu mel nonu bu ko garé may nañ ko mu wax lola du ñak teggin wallahu yalla waliyut tawfiqi moy ki deppele nit mu am ak njub wax mu njub wa huwa mom yalla al hadi moy ki djuble bi manni ci mbaxam ila sawa'i tariqi bani tegu ci digu yon lum wax mu djub lum djef mu deppok la gërem lo yalla du tar xex du daanu kon dimbande ko ne yalla tontu nañu gërem nañu yalla ci limu ñu baxé ñu man ko tonto as-su'alul laj bi nga xamne al muwaffi al 20 moy motali moy ñaar fukel ci laj yi ñu jang biñu tambalé ak légui ci li di tontu laaj bi nga xamne laajon nañ ko bay diko tontu ci ifadatul muridi bi moy ñaar fukelu laaj fatte wu len ne ki laajon laaj yi moy muhammad ibn ayyad bay tudde won tontu yi mu ko ci tontu ifadatul muridi jawaban li as'ilati muhammad